أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yaratan her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahirete haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu küfrün gırla gittiği, fuhşun, içkinin, kumarın gırla gittiği gecede, günah gecesinde, isyan gecesinde bize şu ilim meclisini kurmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz kere hamdolsun. O peygamberlerini zikrettiğim ve zikretmediğim bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz bilirsiniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Rabbim nasip ederse bu akşam size Bakara suresi 120. ayeti kerimesini okuyacağım. Ayette Allah-u Teala bizden asla ve kata razı olmayacak iki kavimden bahsediyor. Ne yaparsak yapalım onları asla razı edemeyeceğiz. Bu iki kavmi bize anlatıyor ve boşuna uğraşmayın diyor. Zamanınızı boşa harcamayın diyor. Bu akşam bu ayeti kerimeyi öğrendikten sonra zamanımızı boşa harcamaktan kurtulup zamanımızı işe yarayacak şeylere harcamaya başlayacağız inşallah. Hepinizden ricam bu akşam telefonlarınızı sessize alın, uçak moduna alın ki ben sizi uçurabileyim. Telefonları uçak moduna almazsanız ben sizi uçuramıyorum. Kafanız hala telefonda. Ay şundan şu mesaj gelmiş, bundan bu mesaj gelmiş. Aa yılbaşı tebriği gelmiş, mutlu Noeller diyeyim bari. Ya burada Noel'e muhalefet etmek için geldin sen. Buraya mutlu Noeller mesajı yazıyorsun mübarek. Olur mu böyle iş ya? Bu telefonları bir uçuş moduna alın. Uçağa biniyormuş gibi ilim uçağına bindiniz. Bir zaman makinesidir. Her ilim meclisi bir zaman makinesidir. Geçmişi, bugünü ve geleceği ilmin ışığıyla, ilmin nuruyla o zaman makinesi içinde yaşarsınız. Yeter ki iyi odaklanın. Allah'ın izniyle bu akşam da zaman makinesine bineceğiz. Bir geçmişe, bir günümüze, bir geleceğe gideceğiz. Mevla Teala feyiz almayı, bereketlenebilmeyi hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın iki tane elçisi vardır. Herkese iki elçi göndermiştir. Bir, batıni elçi, gizli elçi. İki, zahiri elçi. Batıni elçi akıldır. Bütün insanlarda bu vardır. İnsanlardan bazılarına akıl vermez, deli olarak dünyaya getirir. Bazılarına akıl verir, akıllı dünyaya gelir. Belli bir yaştan sonra yapmış olduğu bazı arızalar sebebiyle aklını başından alır. Bunların tamamını diğer insanlara bir ibret olması için verir. Bu sıkıntıları diğer insanlara örnek olması için verir. Seni de böyle yaratabilirdim. Bu sınavı sana da verebilirdim, bak sana vermedim, ona verdim. Ondan ibret al demek için Allah-u Teala batını elçiyi bazılarına eksik vermiştir. Bazılarına hiç vermemiştir. Hiç vermediğini sorumlu tutmaz. Ona ateşle azap etmez. İki kabili vardır. Birinci görüşte yok edilir. Mahşere çıktığı zaman diriltilir. O sahneyi gösterilir. Ondan sonra Allah-u Teala onu yok eder. Ruhunu da yok eder. İkinci görüşe göre ise cennete koyar. Ebedi olarak aklı olmayan o insanlar cennette kalırlar. İki farklı görüş vardır İslam alimleri arasında. Dolayısıyla batıni elçi hepimizde var mı? Akıl var. Var ki buraya geldin. Batıni elçi sende mevcut ki aldığın bilgilerle o meydanlara, küfür meydanlarına gitmedin, ilim meclisine geldin. İmanımı korumak istiyorum ben. Her taraftan ateş fışkırıyor. Her taraftan taciz, tecavüz fışkırıyor. Kumar fışkırıyor, içki fışkırıyor, zina fışkırıyor. Ben buralardan imanımı kurtarabilmem için bir mecliste olmam lazım benim. Çünkü kurtların en sevdiği koyunlar meclisten ayrılanlardır. Cemaatten ayrılanlardır. Sürüden ayrılan koyunu kim kapıyor? Kurt kapıyor. İslam cemaatinden ayrılan Müslümanı da şeytan denen o kurt kapar. Kurt koyunu kaptığı zaman koyun sadece vücudunu, hayatını kaybeder. Şeytanın kaptığı bir Müslümansa imanını kaybeder. İmanını kaybettiği zaman ebedi hayatını da kaybetmiş olur. Böyle bir riskten dolayı batini elçiyi dinlediniz, aklınızı dinlediniz ve ilim meclisine geldiniz. İlim meclisleri Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle cennet bahçeleridir. Rabbime hamdolsun şu kirli geceyi, şu gece ayinini, üç tanrıcıların ayininde geçirmediniz, Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisinde, ilim sofrasında geçiriyorsunuz. Ne kadar şükretsek azdır. Rabbime hamdolsun böyle bir meclis kurabildik. Elhamdülillah. Bu batini elçidir, akıl. Bir elçi daha vermiştir Allah. O elçi nedir? Zahiri elçi, peygamber. Peygamber akla hitap eder. Neyle hitap eder? Vahiy ile hitap eder. Yani bununla. Akıl herkeste var. Tıpkı gözün herkeste olması gibi. Ama bir adamda göz olması, görebilmesi için yeterli midir? Yetmez. Ne lazım? Işık lazım. Şuradaki ışıkların tamamını söndürseler, hepimizin gözleri görüyor bakın. Ama ışıkların tamamı söndü. Ne mum ışığı, ne cep telefonu ışığı, hiçbir ışık yok. Bu ışıkların tamamı gittiği zaman ne olur? Gören gözlerin görmez olur. Işığa ihtiyacın var mıymış? Var. En kuvvetli gözlere sahip olan insanın bile ışığa ihtiyacı var. Akıl gözünün, yani akıl denen o batini elçinin hangi ışığa ihtiyacı var? Vahye ihtiyacı var. Vahide de Allah-u Teala bizi teker teker muhatap almadı ki, bize peygamberlik vermedi. Birisini seçti Allah. İnsanların içinden birisini seçti ve ona peygamberlik verdi. Övgüler ve selam efendim olsun. İşte o zahiri elçi de bizim aklımıza hitap etti. Yani Kur'an'ın deyimiyle nurun ala nur, nur üstüne nur geldi. O vahyi reddederse aklın, o nuru reddederse tek nur yeterli gelmez. El fenerindeki piller gibidir. Enerji var, el fenerinde enerji var da el fenerinin ucundaki o ampul var ya patlak. Ama hocam ben pilleri yeni aldım. En pahalısından aldım pillerin. Ya ampul patlak. Ampulü düzeltmen lazım. Çıkart o ampulü. İyi bir ampul tak ucuna. O zaman pillerin faydasını görürsün. Nurun hala nur olmadı mı o el fenerinin bir işe yaramaz. Hem ucundaki ampul olacak hem de arka tarafta piller olacak enerjiyi veren. Vahiy bu. Bize enerjiyi veren budur. Bu piller, yani bu ilim olmadan hoca gelip size burada ne söyleyebilir ki? Bizim bir şeyler aktarabilmemiz için vahiy olması lazım. Yani sağlam bir temele, bir zemine oturman gerekiyor. Bu zemin nedir? Kur'an ve sünnet. İşte bu olduğu zaman Kur'an'daki ayet tecelli eder. Nurun ala nur. Onların akılları üzerine vahiy nurunu aldılar ve nurun ala nur oldu. Onların yanıltılması, kandırılması çok zor. Çok zor. Ahmak olması lazım. Yani kandırılmayı istemiş olması lazım kandırılabilmek için. Bunun için de insanın zeka seviyesinin çok zayıf olması gerekiyor. Ebedi hayatını, bu dünya hayatına değişmemesi gerekiyor. Çünkü bu dünya hayatı çok kısa, çok geçici. Sen nasıl geçici olmayan, ebedi olan bir yeri geçici olana tercih etmiyorsun? Hiç düşünemiyor musun? Bitmeyen bir yer var orada. İnsanların çoğu kardeşler maalesef ilk yarıya aldanıyor. Bizim hayatımız iki devrelidir. Yani her futbol maçı iki devrelidir biliyorsunuz. İlk 45 dakika, ikinci 45 dakika. Bizim hayatımız da iki devre. Dünya hayatı ilk 45 dakika. Ahiret hayatı ikinci 45 dakika. Yalnız bir farkı var. Ahiret hayatında son düdük yok. Devam o. Sonsuzluk. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Onlar orada 500 bin sene demiyor bakın Kur'an'da. Ebedi olarak. Ebediyet dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor sizin? Sonsuzluk. Şimdi biz burada ilk yarı maçımızı oynuyoruz. Hakem son nefesimizle beraber o düdüğü çalacak. O düdüğü çaldığı anda ilk yarı bitecek ama hayat bitmiş olmuyor. Daha bir ikinci yarı var. Hesaba gideceğiz ahirette. Hesabımız düzgün geçerse ikinci yarıda ebedi olarak cennette kalacağız. Hesap iyi geçmezse, dünya hayatında o ilk yarıda iyi şeyler yapmadıysan, gerekli skoru elde edemediysen, ikinci yarıda yedek kulübende Neymar'da olsa, Mbappe'de olsa, Messi'de olsa 4-0'dan maç çevirmek zor kardeş. Çok zor. 4-0'dan maç çevirmek çok zor. O zaman Dünya hayatın senin ilk yarın. Buna göre iyi hazırlan. İkinci yarıyı iyi yaşayabilmek için, kazançlı olabilmek için, maçı kazanabilmek için bu ilk yarıyı iyi değerlendireceksin. Ama bizim insanımız arızalı bakıyor olaya. Sadece burası olarak bakıyor. Burada zengin olduysan zenginsin, tamam. Yaşarsın ve ölürsün. Burada fakirsen her şeyi kaybettin. Hayır, daha bunun bir ikinci yarısı var. Burada fakir olup da ahirette cennet hayatına zenginlerden 500 sene daha önce girecek, başlayacak olan insanlar var. Bak burada hayatı fakir. Ama ebedi hayata, cennete zenginlerden 500 sene önce gidecek. Hadislerle sabit. Demek ki bak sen sadece ilk yarıya bakıyorsun. Burada zenginsen tamam kurtardın paçayı. Hayır. Hakikatten kaçamazsın. 400 TL'lik tuvalet kağıdıyla bile yaşasan öleceksin. Tuvalet kağıdım 400 TL benim. Tamam güzel. Ama öleceksin. Bu gerçeği değiştirebiliyor musun? Tuvalet kağıdın 10 kuruşluk tuvalet kağıdı da olsa, 500 TL'lik tuvalet kağıdı da olsa Avrupa'dan getirsen öleceksin. Bundan kaçamayacaksın. O zaman ölümden sonrasına da hazırlık yapman lazım gelmez mi senin? Bir plan, bir hesap yapman lazım gelmez mi? Allah-u Teala bizlere bu bilinci nasip etsin kardeşler. İkinci yarıyı oynamak üzereyiz. Bak her an gidebilirsin. İlk 45 dakikayı çıkartamayabilirsin. 45 dakika içinde topçu 20. dakikada sakatlanıyor, çıkmıyor mu? Dakika 20'de tak sakatlanıyor. En kaliteli topçusunu çıkartmak zorunda kalıyor teknik direktör. Senin de garantin yok 45 dakikayı oynayacağına dair. İlk 10 dakikada çıkartılabilirsin. Yani son nefesini verebilirsin. Bunun hesabını yapman lazım gelmez mi? İşte bu akşam okuyacağımız ayette bunları idrak edeceğiz biiznillah. Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ. Asla razı olmazlar. عَنْكَ senden. Muhammed Aleyhisselam'a direkt bir hitap var burada. Birileri senden asla razı olmayacak. Şimdi biz onun ümmeti olarak, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak ondan razı mıyız? Memnun muyuz? Razıyız. Hiçbir menfaat gütmeden, bizim yaşadığımız lüks hayatı yaşamadan, en fakir, en çilekeş bir hayatı yaşamış olmasına rağmen dininden asla taviz vermedi ve Allah'ın bize verdiği mesajı eksiltmeye atmadan ya da arttırmadan net bir şekilde bu Kur'an'ı bize ulaştırdığına şahit miyiz kardeşler? Allah şahidimdir, biz şahidiz. Ulaştırdı. En çok ibadeti o yaptı mı? Yaptı. En çok iyiliği, en çok hayrı insanlara ve dine o yaptı mı? Yaptı. Hepimiz buna şahit miyiz? Şahidiz elhamdülillah. Muhammed Aleyhisselam vefatından hemen önceki hutbesinde 120 bin sahabi önünde veda hutbesine çıktı. Onlardan da şahitlik istedi. Peşinden şöyle dedi sahabiler, hepsi tek ağızdan. Şahidiz ey Allah'ın Resulü, sen vazifeni yaptın eksiksiz bir şekilde deyince Muhammed Aleyhisselam parmağını kaldırdı. Dedi ki şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Bu kadar insan benim hayır işi yaptığıma şahit. Sen de şahit ol ya Rab dedi. Şimdi bizler Muhammed Aleyhisselam'dan razıyız da Allah-u Teala ondan asla razı olmayacak. Ya sen nasıl sevmezsin bizim peygamberimizi ya? Sana ne kötülük yaptı bizim peygamberimiz? Hakikati zikretmekten başka ne kötülük yaptı? Sen nasıl bizim peygamberimizi sevmezsin? Birileri Muhammed Aleyhisselam'dan asla razı değil. Ve Allah'ımız ayette gelecekten haber veriyor. وَلَنْ تَرْضَى. Asla razı olmayacaklar. عَنْكَ. Senden asla razı olmayacaklar. Dünyada bütün insanlar birilerini kendisinden razı etmeye çalışır. Benden razı mısın? Benimle mutlu musun hatun? Kadın kocasını razı etmeye çalışır. Benden memnun musun? O da der ki Allah razı olsun, memnunum. Bak birilerini memnun etmeye çalışıyoruz. Razı etmeye çalışıyoruz. Ama soru şu. Razı etmekle yükümlü olduğumuz en büyük zat kimdir? Bize bu nefsi, bize bu nefesi, bize bu gözleri, bu kulakları kim verdiyse en çok razı etmek zorunda olduğumuz zat odur. Bak patronun değil. Patronunuz razı etmeye çalışıyorsun da patronundan çok daha büyük bir patron var. Patronun o serveti veren, o fabrikayı açması için gerekli olan aklı veren, O nefes alma kudretini ve sağlığı veren Allah, en büyük patron bu. Bu patronu razı etmek için ne yaptın? Geçen hafta bir mesaj aldım. Muhakkak bunu okumam gerekiyor kardeşler. Yaşanmış bir olaydan. Dünya hayatındaki bir insanı razı etmek için tüm gün boyunca secde yapan bir genç bana mesaj attı. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Dün yaşadığım trajikomik bir anımı anlatmak istiyorum. Buyur kardeşim. Figüran olarak gittiğim Barbaroslar dizisinin ormanlık alandaki çekiminde ıslak ormanda yere suni derileri seccade olarak serip kameraya karşı secde edip namaz kıldık. Biliyorsunuz TRT'nin dizilerini ben çok beğeniyorum. Vakit olmadığı için izleyemiyorum ama en son izlediğim dizi Diriliş'ti. Ondan sonraki Osman'ı falan seyredemiyorum. Şimdi çok yoğunluk olduğu için. Yeni bir dizi çıkartmışlar, Barbaroslar. O kardeşleri anlatıyor. Denizlerin hakimi olan kardeşler. Çok güzel bir tarihimiz. Barbaros, Hızır Hayrettin Paşa ve kardeşleri. Bunlardan bahseden bir dizi. Bu kardeşi de o diziye çağırmışlar figüran olarak. Bir sahne var. Sahnede hepsi beraber yerde, yağmurlu bir günde. Derileri sermişler. Sahne çekiminde hepsi deri üstünde namaz kılıyor, secde ediyor ve dua edecekler. Kardeşime dedim ki o bölüm çıktığı zaman dedim bana o sahneyi at. İzlemem lazım, merak ettim. Kameraya karşı hepimiz hocam diyor secde ettik. Figüranların çoğu 85 TL alıyor günlük. 85 TL'ye bir gün boyunca sabahtan akşama kadar buz gibi yerde, ıslak yerde deri üstünde secde etti bu çocuk. Allah'ın paha biçilemez rızasını almak için bir vakit namaz kılmayan insanlar 85 TL için saatlerce ince kıyafetlerle, su alan çarıklarla dona dona kameraya secde ettik. Şimdi ayakkabını giymene de izin vermiyorlar. Orada yani bir Nike ayakkabısıyla Barbaroslar dizisinde oturamazsın kardeşim, namaz kılamazsın değil mi? Ne veriyor orada sana? Çarık veriyor. Çarık da el yapımı gariban su alan, hava alan bir şey yani çarık. Bu çarıklarla diyor namazı kıldık, su aldık, donduk hocam diyor, donduk sabahtan akşama kadar. 85 TL aldığımız ücret diyor bir güne 85 TL. Bize günde 5 defa secde etme emri veren, namaz kılma emri veren Allah her gün bizden bir saat istiyor. Onun için secde etmiyoruz ama bir yere figüran olarak gidiyoruz. 85 TL'ye sabahtan akşama kadar ıslak bir deri üstünde secde ettik hocam diyor. Sizce de bu Allah'ın bir kudreti değil midir hocam? Allah'a secde etmeyen belki de onlarca insan vardı orada. 85 TL için tekrar tekrar saatlerce secde ettiler. Belki de bu sahne dizide 10 saniye görülecek. Kardeşim bana bölümü attı. Toplam 50 saniye 1 dakika. 1 dakika için sabahtan akşama kadar o sahneyi çektiler. Ve bu kardeşlerin dondu. Kaç lira için? 85 TL için. Şimdi olay şu. Batini elçi olan aklı biraz kullanman lazım gelmez mi burada? Sana sayamayacağın binlerce nimet vermiş olan Allah-u Teala. Binlerce nimet vermiş. Ve senin onu razı etmen gerekiyor. Razı etmen gereken en büyük zat o. Ama sen onun dışındaki herkesi razı etmek için canhıraş bir şekilde çalışıyorsun. Sabahtan akşama kadar bu diziyi, 50 saniyelik diziyi çekmek için canını vermişsin. Aldığın para 85 TL. Allah'ı razı edersen ne olacak? Ebedi bir hayat. Sonsuz bir hayat ve ne diliyorsan o olacak. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. İnsan biraz düşünmesi lazım gelmez mi? İşte Allah-u Teala ne yaparsan yap ey Habibim, Resulüm sen ne yaparsan yap onlar asla senden razı olmayacak. Kimmiş onlar? Anke el-Yahudu ve'l-Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar. Sen ne yaparsan yap. Asla senden razı olmazlar. Biliyorsunuz onların inançları tahrif edildiği için Tevrat'ı ve İncil'i orijinal lisanında tutamadıkları için orijinal metnini tutamadıkları için nasıl bozdular? Bir, eksiltmeler yaptılar. İki, artırmalar, eklemeler yaptılar. Mesela Allah'ın indirdiği İncil'de İsa benim oğlumdur diye bir tabir var mı? Meryem benim karımdır diye bir tabir var mı? Allah'ın indirdiği İncil'de böyle bir şey olabilir mi? Karısı ya da oğlu olabilmesi için eşit olması lazım. Tamam da eşit değil ki, ona benzeyen hiçbir şey yok. Leyfeke mislihi şeyun. Onun benzeri denge hiçbir şey yoktur diyor Kur'an. Nasıl eşit olabilir? Nasıl karısı ya da oğlu olabilir? Ama gittiler bunlar İsa Aleyhisselam'ı diğer peygamberlerden daha yüce yapmamız lazım. Anormal mucizeleri var. Yahu İsa Aleyhisselam'dan çok daha büyük mucizeler göstermiş olan peygamberler var. Niye biz onlara Allah demiyoruz, ilah diyemiyoruz? Çünkü şirktir bu, şirk. Şirk Allah'a ortak koşmak demek. Siz bunu yaptınız. Bunu yaptıkları için Allah-u Teala Tevrat'ı gönderdi, İncil'i gönderdi, peşinden Kur'an'ı gönderdi. Çünkü bozdular, tahrif ettiler. Ekleme yaptılar, çıkartma yaptılar. Allah-u Teala dedi ki bu sefer hafızlar, bu ümmette hafızlar yaratacağım. Benim indirdiğim ayetleri ezberleyecekler. Bu şekilde muhafaza edeceğim. Bu ümmete hafızlar verdi. Bakın ne Tevrat'ın ne İncil'in hafızı yoktur. Hafızı olan tek kitap budur. Kur'an. Ve kıyamete kadar hafızlar olmaya devam edecek. Bu Allah'ın bir kudreti, bir mucizesi. 600 sayfalık bir kitabı kelime ve kelime ezberleyemez hiç kimse. Dünyada hiç kimse 600 sayfalık bir kitabı kelime ve kelime ezberleyemez. Metin olarak yani mana olarak ezberleyebilir. Kelime kelime ezberleyemez 600 sayfalık bir kitabı. Ama öyle bir mucize kitap ki bu. Şu anda dünyada milyonlarca hafız var. Bu kitabı kelime ve kelime, harf ve harf, hareke ve hareke ezberlemiş. Bu Allah'ın kudretinin bir göstergesidir. Ezberlemeyi kolaylaştırmış. İşte Kur'an'ı korumasının en büyük sebebi hafızlardır. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra sahabe hafızları topladı. Elimizde mushaf olsun. Herkes ezberleyemez. Okuyabilsinler. Ve Kur'an'da korunmuş olsun. Sokuşturma yapılmasın İncil ya da Tevrat gibi diye hafızları topladılar. Dediler Bakara suresi oku. 50 tane hafız Bakara suresini okudu. Hepsinin kelimeleri aynı. Hepsinin harfleri ve hareketleri aynı. Tamam yazın böyle olacak dediler. Bütün sureler bu şekilde yazıldı. Bu kudrettir. Şimdi dinlerini tahrif ettikleri için Allah-u Teala son dini ve son peygamberi gönderdi. Övgüler ve selam efendim olsun. Onlar da tahammül edemediler. Kendi çocuklarını tanımaları gibi peygamberimizin peygamber olduğunu anlamalarına rağmen bu Kur'an'ın deyimidir. İnanmalarına rağmen evet bu peygamberdir. Kinlerinden, hasetlerinden bunu kabul etmediler. Ve reddettiler. Ne yaparsan yap diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Onlar senden razı olmayacak. Hatta tettebi'a milletahum. Hatta dediğiniz zaman ne geliyor? Arapçada hatta, Türkçede de hattadır. Biz hattayı Arapçadan aldık. Hatta tettebi'a ittiba etsen. Milletahum. Onların milletlerine yani dinlerine sen ittiba etmedikçe. Sen onların dinine girmedikçe ey Habibim ne yaparsan yap. Onlara istediğin kadar taviz ver. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecek de. Onlar da bizim kardeşimiz de. İstediğin kadar taviz ver. Kur'an ayetlerini istediğin kadar yalanla. Onlar asla ve kat'a senden razı olmayacaklar. Günümüzden bir örnek verelim. Avrupa Birliği diye bir mekanizma var biliyorsunuz değil mi? Avrupa Birliği. Kaç senedir Türkiye buraya girmeye çalışıyor? 30 yıldan fazla. Türkiye buraya girmeye çalışıyor. Çok basit, çok küçük, çok yetersiz ülkeleri Avrupa Birliği'ne aldılar. Bizi almadılar. Sebep? Tek bir sebebi var. Siz hala Müslümansınız. Hala Allah bir diyorsunuz. Hayır. Bizim grubumuzun içine girmek istiyorsanız bütün halkınız ve siz Allah bir olamaz. Üç diyeceksiniz. Allah'ın yanına başka ilahlar koymadıkça biz sizi buraya almayız. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur. Yok efendim bu halkınız çok kalabalıkmış. Bizden çok daha kalabalık nüfuslu ülkeleri aldınız mı almadınız mı? Boş yapma kardeş. Bize boş yapma ya. Bize şekil yapma. Bizden çok daha kalabalık ülkeleri aldınız. Demek ki bunun kalabalıkla falan alakası yok. Nüfusla alakası yok. Sen benim dinimden razı değilsin. İnancımdan razı değilsin. Hutbelerinizde şu ayetleri okumayın. İmamlar vaazlarda Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetleri okumasınlar. Bir sürü şeyler istediler bizimkilerden. Bir kısmını kabul ettiler, bir kısmını kabul etmediler. Ne yaparsa yapsınlar bizim yöneticilerimiz. Razı olmadılar. Ve size bir şey daha söyleyeyim. Asla ve kat'a 1000 yıl daha geçse razı olmayacaklar. Allah'ın ayeti açık. Ne yaparsan yap, istersen ağzında kuş tut. Onlar asla senden razı olmayacak. Hatta onların, sen onların dinine girmedikçe diyor. Devam etti Allah'ımız. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى Allah'ın yolundan başka bir doğru yol yoktur. Allah'ın yolu en doğru yoldur. Ondan başka bir doğru yol yoktur. Sen istediğin kadar uydur. İstediğin kadar benim düşüncem doğru de. İstediğin kadar benim inancım böyle, ben böyle inanıyorum de. Senin inancınla, senin fikir yapınla bu iş olmaz. Allah'ın yoluna uyuyor musun, uymuyor musun? Biz buna bakarız. Ama tamam Allah'ın yoluna uymuyorum ama ben samimiyim. Benim samimiyetim var. Yahu Hitler de samimiydi. Hitler davasında samimi değil miydi? Hitler'in davası ne? Dünyada bir Alman ırkı var, bir de diğer ırklar var. Diğer ırkların tamamı Alman ırkına hizmet için yaratılmıştır. Biz ari bir ırkız. Biz üstün bir ırkız. Bizim üstünlüğümüzü kabul ederseniz savaşa durdururuz. Bu Hitler'in samimiyeti. Adam samimi miydi? Ya adam ölünceye kadar o davada devam etti. Teslim olmadı ya. Kendini öldürdü en sonunda. Girdiği sığınakta. Bu kadar inatçı, bu kadar kibirli bir adam. Samimiyet yeterli değil. Doğru davada samimi olman lazım. Gerçekten yol Allah'ın yoludur. Hidayet, gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Hidayet kelimesi Hristiyanlar ya da Yahudiler için geçerli bir şey değildir. İslam, bunun temeli İslam'dadır. İnne hudallahi huvel huda. Gerçekten yol, doğru yol Allah'ın yoludur. Senin yolun bulamayacak. Benim inancıma göre bir yaratıcı yok. Herkesin bir inancı var. Ateist öyle diyor. Benim inancıma göre de yok. İnançtan kaçamazsın. İnançlar her tarafımızı sarmıştır. Allah-u Teala bizi yaratırken inançla yaratmıştır zaten. Doğumumuzdan ölümümüze kadar hep bir şeylere inanıyoruz. Anandan babandan duyduğun inançlar, öğretmeninden duyduğun inancın, ninenden duyduğun şeyler inancın, Kur'an kursundan öğrendiğin şeyler senin inancın. Ama bunları bir yerle sağlamasını yapman gerekiyor. Kur'an ve sünnetle sağlamasını yapman lazım. Ben doğru mu inanıyorum, yanlış mı inanıyorum? Bunun sağlamasını yapmadığın zaman aldanırsın. Bir ateistin inancı ne? İnanmamak. Bu da benim inancım. Ateist Allah'ın olmadığını ispatlayamadığı için ben olmadığına inanıyorum diyor. İspatla diyorsun. Ateiste diyorsun ki tamam sen Allah'ın olmadığına inanıyorsun. Senin inancın bu. İspatla. Allah'ın olmadığını ispatla. Nasıl ispatlayacağım? Önce Samanyolu galaksisi içindeki bütün gezegenleri gezeceksin. Hepsine teker teker bakacaksın. Venüs'te var mı Allah? Dur bir bakayım. Venüs'te yok. Jüpiter'e gideyim. Yok. Satürn, Neptün, Plüton. Yok. Hiçbir yerde Allah. Hepsine bakacaksın. Bitti mi? Bitmedi. Trilyon tane galaksi var. Trilyon tane galaksi sayılamayacak kadar çok. Ben sadece Samanyolu galaksisinden birkaç tane yer saydım. Bu ateizin bütün galaksilere gitmesi lazım ve Allah orada mı değil mi bakması lazım. Bunu yapamadıkları için sadece şunu diyebiliyorlar. Ben olmadığına inanıyorum. İspat edemiyorum olmadığını ama olmadığına inanıyorum. O da senin inancın, özgürsün. Ama ben olduğuna inanıyorum. Ve bunu sana şu anda hemen ispat edebilirim. Nasıl ispat edersin? Yani Allah'ın varlığını nasıl ispat edersin? Yumurtanın sarısıyla sana Allah'ın varlığını ispat edebilirim. Sadece bir yumurta sarısıyla. Bir yumurta diye bir şey düşün. İçinde bir sıvı tabaka var. Sarının etrafını kapsayan bir sıvı tabaka. Pişirdiğin zaman, haşladığın zaman bu beyaz oluyor biliyorsunuz. Bazıları beyaz kısmı sevmiyorlar. Ben sadece ortasını yerim diyor. Bazısı tam aksine, bunlar nadir gördüğüm tipler. Bunlarsa sarıyı yemiyor. Beyazı yiyor. Bizim evde her gün kavga vardır. Beyazlar senin, sarılar benim. Bu yumurtayı kardeşler, uygun şartlarda 21 gün boyunca sakladığınızda, bu yumurtanın içindeki o sarımtırak sıvı var ya, o yapışkan, kaygan sarımtırak sıvı, burnu olan, gagası olan, tüyleri olan, sapsarı tüyleri olan, kalbi olan, damarları olan, gözleri olan, konuşabilen, bir yaratığa dönüşüyor. Bir yaratığa, bir civcive dönüşüyor. Tatlı mı tatlı, çekici mi çekici bir civcive dönüşüyor. 21 gün. Sarı sıvı var ya, her gün yediğin sarı sıvı. Onu bir yerde tutuyorsun. Uygun şartlarda saklıyorsun ve 21 gün sonra bacakları olan, yürüyebilen bir canlıya dönüşüyor. Sarımtırak bir sıvı. Bunu dönüştüren kim? Bir kudret olması lazım. Bir usta sanatkar olması lazım. Sen yok bunu ben de yapabilirim diyorsan, adama derler ki çık meydana, yap bir tane civciv. Yap bir civciv. Sen anca civcivin bilgisayar oyununu yaparsın. Anca oyununu yaparsın. O civcivleri böyle çekersin, ileriye atarsın, kutuları yıkarsın. Anca onun bilgisayar oyununu yaparsın. Başka bir şey yapamazsın sen. O civcivi gözlerini yapamazsın, gözlerini. Sadece sarımtırak bir sıvıyı Allah-u Teala alıyor, yaşayan bir canlıya, bir civcive dönüştürüyor. Bu Allah'ın varlığı için yeterli bir delildir. Hiç başka bir delile gerek yoktur. O hayvan severler biraz yaratışı inceleseler, hayvanlardan daha çok hayvanları yaratanı severler. Allah'ı severler. Bu hayvanları birisi yarattı. Siz hayvanlara, yani yaratılmışa o kadar fazla bağlandınız ki yaratıcıyı unuttunuz. O kadar fazla gittiniz ki bu sevgide aşırıcılık çok tehlikelidir. Bakın Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı aşırı sevdikleri için ilah dediler. Elbette Muhammed Aleyhisselam'ı insanların içinde en fazla sevmek zorundayız. Kur'an böyle emrediyor. Ektiğiniz bütün ekinlerden, çocuklarınızdan, bütün mallarınızdan daha çok seveceksiniz diyor Muhammed Aleyhisselam. Tamam ama ilahlaştıramazsın. İlahlaştırdığın zaman eşit yapmış olursun. Bak Hristiyanlar ne hale geldi. Hayvanseverler de hayvanları aldı, insanlarla eşit yapmadı. İnsanların da üstüne çıkarttılar. ve sapıttılar. Hüdallahi huvel huda. Allah'ın yolu en doğru yoldur. Fazla aşırıya gittiniz. Hayvanseverler, aşırıya gittiniz. Köpek bebeği parçalıyor. 3 yaşında, 4 yaşında çocuğu parçalıyor. Köpeğin tarafındalar. Allah'tan korkun ya. Neden söyleyemiyorsunuz? Evet, sahipsiz köpekler alıkonulmalı ve bir sığınağa götürülmeli. Niye bunu söyleyemiyorsunuz? Hayvanlara dokunmayın, bırakın sokaklarda köpekler yaşasınlar diyorlar. Subhanallah. Geçen hafta derviş kardeşimi her gün gezdiğim parkta köpekler sıkıştırmış. 8 tane köpek geziyor orada. Allah'a şükür şu ana kadar bize rast gelmedi. Benim gördüğüm her zaman 2-3 tane beraber. O zaman bir şey yapmıyorlar. 7-8 tanesi birleştiği anda saldırmaya başlıyorlar. Kaç kişi kovaladılar benim gözümün önünde. Derviş kardeşim de oradan geçerken köpekler saldırmış. Dişlerini geçirmişler. Kaçmasam diyor, kaçarken bir de düştüm hocam diyor. Kaçmasam diyor beni parçalayacaklar. Neden bu köpeklere bakmıyorlar, bu belediyeler? Niye bakmıyorlar? Umunda değil. Kimsenin umunda değil. Hacı amca telefon açıyor. Geçen 2 gün önce bana video gönderdiler. Hacı amcanın bir tanesi telefon açıyor belediyeye. Bakın şimdi. Alo, buyurun beyefendi diyor. Kardeşim diyor, bakın ben sabah namazına gitmeye çalışan bir amcanızım. Yaşlı biriyim. Ben sabah namazına gidemiyorum. Köpekler benim yolumu kesiyor. Korkuyorum bunlar beni parçalayacaklar. Ne yapayım dedim etrafımdakiler. Dediler ki belediyeyi ara, şikayet et, köpekleri toplarlar götürürler. Ben de şimdi sizi aradım diyor. Görevli, belediye görevlisi de şöyle diyor. Hacı amca diyor, sen korkma diyor, meraklanma diyor. Biz o köpeklerin hepsini kısırlaştırdık. Subhanallah, kısırlaştırdık diyor. Hacı amca şöyle cevap veriyor. Kardeşim sen beni yanlış anladın. Profesyonel olmam lazım, burada gülmemem lazım. Kusura bak, beni güldürmeyin. Ben diyor bu köpeklerle ilişkiye girmeyeceğim diyor. Sen beni yanlış anladın diyor. Ben bu köpeklerle ilişkiye girmeyeceğim, namaza gidemiyorum diyor. Parçalayacaklar beni diyor ya. Alın bu köpekleri burada. Hacı amca diyor yani elimizden gelen sadece bu kısırlaştırmak diyor. Hayır, elinden gelen bu değil. Sen bu köpekleri, İslam'ın hayvanlara bakışı ne? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Siz yerdeki canlılara, hayvanlara merhamet edin ki gökteki canlılar da size merhamet etsin. İslam'ın hayvanlara bakışı işte budur. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam bir beldeye girdiğinde kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, silahsızlara dokunmayın, ağaçları kesmeyin, 5 hayvanlardan hiçbir tanesine zarar vermeyin. Savaş kuralları. Muhammed Aleyhisselam'ın savaş kuralları. Hayvanlara bu kadar değer veren bir dinin müntesibiyiz. Tamam da yani eğer hayvanlar bize zarar veriyorsa fıkıh ne diyor? Ne yapmamız gerekiyor? 1. Bu hayvanları ihraç edeceksin. Yani onlar için bir barınak. Barınaklar var mı? Var. Alın bunları götürün kardeşim ya. İlla birilerinin parçalanması mı lazım? Yani bizim insanımızın en büyük iki arızasından bir tanesini çabuk unutur. Hafızası çok zayıf. Bizim millet kadar dünyada hafızası zayıf bir millet yoktur. İkinci arızamız ne bizim? Başımıza bela gelmeden hamle yapmayız. Muhakkak hamle yapmamız için başımıza bela gelmesi lazım. Birisi parçalanacak bir mahallede, köpekleri ondan sonra toplayacaklar. Parçalanmadan toplamıyorlar. Kısırlaştırdık, devam et. Devam et. Hacı amca diyor, yanlış aldın kardeşim diyor. İlişkiye girmeyeceğim diyor ya. Ne kısırlaştırması? Al bunları topla buradan diyor ya. Bu hayvanları barınaklara götüreceksiniz. Bizim hakkımıza giremezsiniz. İslamiyet'te 100 tane hayvanın canı bir insanın canıyla eşdeğer değildir. Allahü Teala dünyayı, yeryüzünü, güneşi ve ayı ve hayvanları insana hizmet için yaratmıştır. Ölçü budur. Kur'an ne diyor? Bir kısmına binesiniz diye, bir kısmını yiyesiniz diye hayvanları sizin emrinize veren O'dur. Siz kim? Biz insan, insan ol. Bu dengeyi bir kurmanız lazım sizin ya. Bu dengeyi kurmadığınız zaman sapıtıyorsun, Allah'ın yolundan ayrılıyorsun. Allah'ın yolu en doğru yoldur. Sakın ola bu yoldan ayrılmayın. Allah'ın verdiği sağlık nimetini sakın boş yere harcamayın. Çok küçük gibi gördüğünüz, çok basit gibi gördüğünüz bazı meseleler vardır. Yaptığınız zaman dininizi kaybedebilirsiniz. Sağlığınızı kaybedebilirsiniz. İmanınızı, ebedi hayatınızı kaybedebilirsiniz. Çok küçük görürsün, basit görürsün. Ya bundan ne olacak dersin? İşte yılbaşı gecesi. Adam almış meydana, o kutlama yapılan meydanlara Noel Baba kıyafetiyle çıkıyor. Kıpkırmızı bir kıyafet giymiş. Donunu bile kırmızı giymiş ya. Mübarek adam, Noel Baba. Arkadaşlar soruyorum. Kırmızı don giyen bir adam mübarek olabilir mi? Ya böyle bir şey olamaz. Bir gün görürseniz hocanızı kırmızı don giymiş. Anlayın ki hocamızın mübarekliği buraya kadarmış. Bitmiş artık. Sadece bir ilim adamı artık o. Mübarekliği bitti artık. Duası falan geçme. Kırmızı don giyen bir adamdan mübarek olamaz. Mümkün değil. Ama neymiş? Önündeki yıl bereketli olsun diye bu gece kırmızı don giymen lazım. Ve kırmızı donla yapman lazım. Yazıklar olsun size be. Yazık. Nereden uyduruyorsunuz bunları ya? İnne hudallahi huvel huda. Doğru yol Allah'ın yoludur. Yahudi ve Hristiyanlardan mı öğrendin sen bunları? Nereden öğrendin? Ya hocam, biz yıl Noel'i falan kutlamıyoruz. Biz yılbaşını kutluyoruz. Hayır, hayır, hayır. Yılbaşı paket bir programdır. 24, 25, 31'e kadar. O 6 gün boyunca 24'ü Christmas Eve'dir. Christmas akşamı. 25'i Noel'dir. Onlar 25'inde bütün dünya durur Hristiyanlarda. Bizdeki bir Ramazan bayramı, bir Kurban bayramı gelir. Kurban bayramı nasıl? Bir gün önce Arefe. 24'ü Arefe onlarda. Christmas Eve akşamı. 25'i de Noel. Sonra 31 Aralık Janus. İki yüzlü Tanrı Janus'un doğum günü. Bu paket programdır. Sonra çam ağacı. Romalıların tanrılarından gelmiştir. İki tane Hristiyan tanrısı, iki tane Roma tanrısı var. Roma tanrılarından bir tanesi ne? Çam ağacı. Bir tanesi iki yüzlü put ilah Janus'un doğum günü. 1 Ocak. Bu bir paket programdır. Sen farkında mısın? Paket program içindesin. Bu gece 19.8 derken paket programı kutluyorsun. Ve her şeyini kaybedebiliyorsun tek bir kelimeyle. İspat edeyim, bir kere daha ispat edeyim. Bütün sene boyunca hindi yedin mi? Bu millet çok az hindi yer. Hindi eti çok az tüketilir diğer etlere göre. Bütün sene boyunca hindi yememiş bir aile 31 Aralık gecesi hindi yiyor. Bu sene kaç hindi kesildi biliyor musunuz? 500 bin. Bu ülkede 500 bin hindi kesildi. Hayvanseverlerden çıt geldi mi? Çıt yok. Hayvanseverler ideolojik fikir köleleridir. Çıt vermezler. Solculardan herhangi bir yönetici yüzlerce hayvanı itlaf etsin, yok etsin, çıt çıkartmazlar. Çünkü o bizim ideolojimiz. Kemalist ve solcu. Konuşmayalım, gizleyelim bunu. Herhangi bir Müslümana bir köpek saldırdı mı? Müslüman kendisini korumak için köpeğin yüzüne vursa yandı o. O yandı. Linç olur. Ya kendimi koruyorum. Öldürecek adam beni. Hayvan beni öldürecek ya. O linç edilir. Hayvanseverler böyledir. 300'den fazla at görevliler tarafından, belediye görevlileri tarafından yok edildi. Hayvanseverlerden çıt geldi mi? O 200'lü hayvanseverlerden çıt duyamazsınız. Hiçbir tanesi konuşmadı. 300 tane at. Cemal Kaşıkçı gibi yok edildiler. Atlar yok oldu ya. Kaşıkçı gibi. Bir yerden giriyor atlar, öbür tarafta yok. Nerede bunlar ya? Işınlanma teknolojisini bulmadıysanız niyetiniz iyi değil. Sizin niyetiniz iyi değil. Bence de solcular ışınlanma teknolojisi falan bulamazlar. Mümkün değil. Bu atlar yok oldu. Hayvanseverlerden tek kelime yok. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. İnsan biraz davasında samimi olur. Hitler bile davasında samimiydi ya. Siz gerçekten hayvan severseniz bir samimi olun ya. Bir konuşun, bu atlar nerede kardeş? Hayırdır ya? Ama yok, bizim ideolojimizden olduğu için konuşmamız lazım. Gizlememiz lazım. Bu olmaz. Bütün sene boyunca hindi yememiş bir aile o gece oturuyor, hindi kızartıyor, hindi yiyor. Hindi yemek İslam'da helal midir, haram mıdır? Helaldir. Tıpkı koyun eti gibi, dana eti gibi helaldir. Yılbaşı gecesi yemek haramdır. Adamı kafiridir. Tek hamleyle, tek bir işaretle, tek bir fiille yavrulursun. Çok deli. Bunu bir örnekle yakınlaştıracağım. Kolpaçino'da bir sahne var. Ekrem abiyi biliyorsunuz kardeşler. Ekrem abi kumar masasında. Tam karşısında ucube tipli bir adam, kilolu. Kumar oynuyorlar. Ucube tipli adam kaybediyor. Ekrem abi devamlı kazanıyor. Kazanırken de şöyle diyor. Akıyor bu gece, akıyor maşallah. Bak akıyor, akıyor bu gece, akıyor demesinde problem yok. Ama orada bir kelime söyledi. Maşallah. Maşallah, Allah bereket versin, bolluk versin. Ya gelen para nereden? Kumardan, şeytandan. Gelen para şeytandan. Kumardan gelen bir paraya Allah bereket versin dersen ne olursun? Kafir olursun. Bu kafirden sözlerden. Ekrem abi burada son nefesten önce taklaya gitti. Ekrem abinin bu kelimeyi söylememesi lazımdı. Kusura bakma. Bu kelimeyi söylememen lazımdı Ekrem abi. Sonra ne yapıyor? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ondan sonra karşı taraf kaybedince Ekrem abi tamam diyor. Bu gece parsayı topladım, yeter kumar edin. Gidiyorum. Karşıdaki ucube tipli adam diyor ki ya bizi mi söğüşlüyorsun? Ne yapıyorsun abi diyor ya falan. Bir kavga çıkıyor. Kavga çıkıyor. Küfürleşmeler oluyor. Oradaki kumar işini yapan kişi diyor ki küfür yok beyler, küfür yok. Bu da güzel, iyi. Küfürü engellemesi gayet iyi, güzel. Ama küfürler devam edince karşıdaki silahına davranıyor. Tam silahı çekiyor. Ekrem abi ne yapıyor? Önce bir sigarayı alıyor abi, ağzına koyuyor. Sigarayı alıyor be, önce ağzına koyuyor ilk hamlede, sonra arka tarafa davranıyor, tabancayı çekiyor. Tamam da sigarayı ağzına koyarken iki saniye kaybettiği için karşıdaki dandan bunu indiriyor. O bir iki saniyeyle her şeyi kaybediyor. Önce sigaraya ehemmiyet verdiği için karşıdaki adam bunu öldürüyor. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Sigara öldürür. Sigara öldürür. Arkadaşlar, bu sigarayı bırakınız. Sigara öldürür. Ve daha kötüsü, Ekrem abi imansız öldürdü. Ekrem abi o maşallah falan demeseydi ve bu dizide daha ileri gitse biz o ucubeyi izlemeyecektik. Ekrem abi sonuna kadar seyredecektik. Üçüncü sınıf bir oyuncuyu seyretmek zorunda kaldık. Filmin sonuna kadar. Ekrem abiye Allah hidayet versin. Bir daha hep böyle derviş rollerinde oynasın Ekrem abi. Böyle garip garip kumarbaz tiplerinde oynamasın. Böyle işlerde oynadığı zaman o dizi setinde, o film setinde bilinçli bir adam olsaydı Ekrem abi, tamam burada akıyor bu gece falan diyorsun da maşallah kelimesini söylemeyelim abi. Kafir eden sözlerden ben Kerem Hoca'dan dinledim derdi. Ama ekipte bir tane adam yok ki bunu anlatsın. Hepsi lay lay lom. Bir tane ilim ehli olsaydı Ekrem abiyi orada uyarırdı. Yolların doğrusu Allah'ın yoludur. Öyle fantazilerle, benim görüşüme göre böyleyle, bence böyleyle gidersen yolu sapıtırsın, aldanırsın, kanarsın. Doğru yolu bulacaksın. Devam etti Allah'ımız. وَلَاِنِ اتَّبَعَتَ اَهْوَاءَهُمْ Eğer sen onların hevalarına uyarsan, ben sana hidayet verdim diyor Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a. Eğer sen benim sana verdiğim hidayeti bırakıp da onların hevalarına, Yahudi ve Hristiyanların hevalı fikirlerine uyarsan, bana göre böyle, bence böyle, o fikirlere uyarsan. بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِينَ Sana gelen bu ilimden sonra. Bu ilim ne? Ben sana Kur'an'ı vermişim, vahyi vermişim, yanılmayan ve bozulmayan bir kitap vermişim. Sana gelen bu ilimden sonra sen kalkıp da bu ilmi bırakıp da onların hevalarına uyarsan. İnsanlar iki türlüdür. Hevalara uyanlar, ideolojilere, kişisel fikirlere uyanlar ve Allah'ın kitabına uyanlar. Allah'ın kitabına uyanların yanılma ihtimali yoktur. Çünkü her şeyi bir noktada gören, ilim sahibi olan bir zata tabi demektir. Allah'ın kitabı Kur'an'a tabi olan kime tabi olmuş oluyor? Allah'a tabi olmuş oluyor. Dolayısıyla yanılma ihtimalin yok. Hep doğru hamleler yaparsın. Ama Allah'ın kitabına tabi olmazsan hevalara, ideolojilere tabi olursun. Ben solcu ideolojideyim. Ben komünist ideolojideyim. Ben ateizm felsefesindeyim dersin. Doğruları inatla, hasetle reddedersin. Ya insan doğru bir şeyi gördüğü zaman sırf inadından ve hasedinden, çekememezliğinden dolayı reddeder mi? İdeolojiye bağımlıysan, fikir kölesiysen reddedersin. Yılın bence en komik videosu geçen hafta izlediğim video. Şirin Payız'ın. Biliyorsunuz değil mi o videoyu? Bence yılın en komik videosu. Bu hanımefendi solcu bir kanalda Kemalistlerle bir program yapıyor. Program esnasında dolar kuru düşmeye başlıyor. Dolar 18,5. Bunlar bayram halinde. Yüzler gülüyor. Çok keyifliler. Plan şu. 100.000 dolar yatırdık. Bütün TL'yi 100.000 dolara yatırdık. Dolar nasılsa 30 olacak. Plan bu. Keyifliler. Geriliyorlar. İkinci güzel olan taraf ne? Hükümet yıkılacak. Müslümanların idaresi bitecek. Artık tekrar solcular 50 yıldan sonra idareyi ele alacaklar. Halk sokağa dökülecek pahalılıktan dolayı. Derken bilgisayar ekranlarında oynamalar olmaya başlıyor. Reis Cumhur çıkıyor, bir konuşma yapıyor. 18, 17,5, 17, 16, 15. Şirin'in gözleri açılmaya başlıyor. Garip şeyler oluyor. Dolar iniyor. Ekrana bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Doların bayağı bir indiği görünüyor. Allah aşkına o videoyu seyredin. Ben 10 defa seyrettim. Koptum gülmekten. Yanındaki Kemalist şöyle diyor o şaşkınlık halinde. Arkadaşlar hangi kaynaktan bu bilgiyi almışlar? Doların indiği bilgisini hangi kaynaktan almışlar diyor yanındaki Kemalist. Şirin şöyle yapıyor. Kardeşler, arkadaşlar kaynak doğru mu? Nereden aldınız? Kaynak dolar iniyor. Nereden aldınız? Şaşkın penguenler gibi birbirlerine bakıyorlar. Dolar 11'e, 10.5'a kadar iniyor. Ya insan sevinmez mi buna? Buna sevinmez mi insan? Nasıl buna sevinmez insan ya? Mutlu olman lazım değil mi? Halk bir rahatlasın. Bir nefes alsın. Fiyatlar düşsün. Çünkü doların inmesi demek bütün fiyatların düşmesi demek. Enflasyonun falan her şeyin düşmesi demek. Senin sevinmen lazım gelmez mi? Hayır. O bakışlar, o penguen bakışları 100 bin dolar bakışı o. 100 bini gömmüşler ya. Bekliyorlar 30 olsun. Tak. 10.5'a düşünce hayaller fan pörsi, gerçekler tam tersi. Gerçekler tam tersi. Hep sakat. Hep sakat. Aldı paraları gitti. Hep sakat. He. Senin sevinmen lazım. Senin mutlu olman lazım ama böyle değil. 17-25 Aralık darbesiyle bu milleti yıkamadılar. Polis darbesi, yargı darbesiyle yıkamadılar. 15 Temmuz darbesiyle bu milleti yıkamadılar. Bu idareyi yıkamadılar. 15 Temmuz darbesi oldu. Yıkamadılar. Terör örgütleri de yıkamadılar. FETÖ, PKK, DAEŞ. Hepsi yerli yeksan. Allah bize yardım etti çok şükür. Şimdi neyle yıkacaklar bizi? İş adamı darbesi. Bu darbe iş adamı darbesi. Dolarla bütün paraları dolara çeviriyorlar yurt dışına, yurt dışındaki bankalara. Dolar azaldığı zaman Türkiye'de fırlıyor. Fırladığı zaman hemen marketler yükseltme yapıyor. Arkadaşlar, 3 TL'lik süt, 3 TL, 1 litre süt. 3 TL'lik süt 3 hafta içinde 12 TL olur mu? Dolar zammı desen dolar zammı %100. 9 TL'ydi 18 TL'ye çıktı %100. Ama sen sütü 3 TL'den 12 TL'ye çıkarttın. Marketçi, vampir. 3'ten 12'ye nasıl çıkar bu? Vampir. Senin Blade'in ben olacağım bu gece. Blade'im benim. Allah aşkına 3 TL'den 12 TL'ye çıkar mı? Bu darbe değildir nedir? Bütün bu marketler kimlerde? O kallavi iş adamlarında. Bir bahanesini buluyorlar. Yükseltelim fiyatları, halk galeyana gelsin, sokaklara çıksın. Millet birbirini öldürsün. Bu hükümet devrilsin artık. Amerika'nın dediği olsun artık. Tanrımız Amerika gelsin artık. Oğlum senin ağa baban vardı. Sahte peygamberi biz indirmişiz. Sahte peygamberi yere gömdük biz. Ağa baban. FETÖ'yü yere gömdük biz. Sen mi yıkacaksın bizi? Rezil. Tanrının Amerika'yı da al. Get out. Daha da ağır konuşayım. Get the hell. Cehenneme kadar yolum var. Cehenneme kadar yolum var. Tanrınızla beraber cehenneme gidin. Bu açık bir darbedir. İş adamı darbesi. Marketçiler darbesi. Hayatta iki tane keyfim vardı. Arkadaş bir tanesi zaten çöp oldu. Fenerbahçe'ydi. Her hafta Fener'in maçını izlerim kardeşler. Çöp oldu zaten. Rezil bir futbol. Mahalle, biz mahallede kiremitleri koyardık. İki tane kiremit. Mahalle topu oynardık. Fenerbahçe'nin futbolu Aleks'ten sonra mahalle topu. Her hafta oturuyor. Ya belki bu sefer düzgün oynarlar. Biraz futbol seyredeyim. Şampiyon olsun olmasın ben ona bakmam. Keyif almak istiyorum. Sportif faaliyet bana keyif verir. İyi oynasın ya. O gitti zaten. Çöpçüler. Hepsi çöpçü. Bir rezil bir futbol. Bir mahalle topu. Kim kime dumduma. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Ne hocası hoca ne topçusu topçu. Arkadaş ya o keyfim bitti. Tamam kabul ediyorum bitti. Ümidi kestim artık. Bir tane daha keyfim var. Akşamleyin evime gittiğimde. Sorular morular bitmiş. Esnafı ziyaret etmişim. Vazifelerimi yapmışım. Eve gelin. Kızım bana bir sütlü kahve yapar mısın? Sütlü kahve keyfim var. Sütümü de aldınız ya. Sütüm de gitti ya. 12 TL olur mu? Baba kızım diyor ki baba süt yok diyor. Ne demiyor? Nasıl yok ya? Kıtlık mı var? Savaş mı oldu yani? Nedir? Süt ya bu. Baba 12 TL oldu haberin yok mu diyor. Ya ne bileyim kızım 3 TL'den 12 TL olur mu süt ya? Baba diyor 2-3 hafta içinde kızım bile benden daha iyi biliyor ya. 12 TL oldu süt diyor. Allah'tan korkun. Bu darbe değil de nedir? Bu darbe yapan iş adamlarına darbeye darbe yapacaksınız. Bunların hepsinin aklını başına alacaksınız. 2,5 trilyon TL ceza kesmişler. 3 harflilere. 3 harflileri biliyorsunuz kardeşler. Bunlara 2,5 trilyon ceza kesmişler. Yetmez. Bunlar bizim kanımızı emiyor. Bunlar ihtikar yapıyor. Mal stokluyor ve 3 katı %300, %400 zam yapıyorlar ürünlere. Bunların hepsinin ifadesini almanız gerekiyor. Bunların çünkü Allah'tan ahiretten korkusu yok. Ahiretten korkusu olan %400 zam yapar mı? Allah'tan korkun ya. İnancı olmadığı zaman bir adamın işte o adam her şeyi yapar. Eğer sana gelen ilimden sonra onların hevasına uyacak olursan مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Biz ahirette kimin bize dost olmasını istiyoruz? Allah'ın bize dost ve yardımcı olmasını istiyoruz ki hesabımızı kolay bir şekilde verebilelim diye. Allah bize dost ve yardımcı olmazsa bizi kim kurtaracak kardeşler? İsa'ya Allah diyen kişiyi İsa Aleyhisselam kurtarabilir mi? Şirk koşmuş. O insana İsa Aleyhisselam ya da başka hiçbir peygamber hiçbir fayda sağlayamaz. Şirk koşmuş bir adama hiçbir peygamberin faydası olmaz. Kurtulamazsın, mümkün değil. Şimdi ben sana ilim verdim diyor. Ben sana vahiy verdim, Kur'an'ı verdim ve sana hidayet verdim diyor. Allah'ımız peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve bir tehditte bulunuyor. Eğer sen sana verdiğim bu kadar nimetten sonra onların hevalarına uyarsan, onlar beni sevsin, onlar bana daha bir yakınlık göstersin diye onların hevalarına uyarsan, ahirette ben senin ne dostun olurum ne de yardımcın olurum diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a ikaz ediyor kardeşler, uyarıyor. Dünyada en sevdiği insanı böyle uyaran Allah seni beni ne yapar? O yılbaşını kutlayanları ne yapar? Canus'un yeni yılını kutluyorum, yeni doğumunu kutluyorum diyenleri ne yapar? Çam ağacı, evine çam ağacı koymuş Müslümanı ne yapar? Müslüman adam evine çam ağacı koymuş, poz veriyor. Sen nasıl Müslümansın ya? Utanmıyor musun? Arkanda bir tanrı var, farkında mısın? Roma'nın tanrısını nasıl koyarsın? Sen hani şirk koşmayacaktın? Allah'ın peygamberine söz verdin. Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum. İlahımın tek bir ilah olduğunu kabul ediyorum. Yanına hiç kimseyi koymayacağım. Sen de dahil. Dedim mi demedim mi? Şirk koşmayacağım dedim mi demedim mi? Ben Müslümanım diyen bir adam biat etmiş demektir. Kalktın arka tarafına, çam ağacını koydun. Utanmıyor musun? Böyle Müslümanlık olmaz. Din ile alay edersen, münafıklık yaparsan, çok ciddi tehdit var. Çok mesajı var şimdi, onu okuyacağım. Öyle kapatacağım. Hidayet mesajlarıma alıştınız. Keyifle, o hocayı izlemişler, hidayet ermişler. Keyif mesajlarına alıştınız. Şok mesajı geliyor şimdi, şok. Bunu da okumam lazım. Bizde gizli kapaklı iş yok. Eleştiriyi de okurum, şoku da okurum. Şimdi şoku okuyacağım. Alay edersen din ile, münafıklık yaparsan, ikiyüzlülük yaparsan bak ne oluyor. Selamun aleyküm hocam. 3 gün önce annemin dayısı vefat etti. Onu gömdüklerin günün sabahı toprak üzerinde cesedini bulmuşlar. Anasının dayısı vefat ediyor. Gömüyorlar gece. Sabahleyin bir bakıyorlar ceset toprak üstünde. Yaşandı mı bunlar daha önce? Bu ülkede de dünyada da çok nadir bir durumdur ama yaşanmıştır. Muhammed Aleyhisselam zamanında bile yaşandı. Efendimiz Aleyhisselam zamanında müşrikler bir plan yaptılar. Muhammed'i aşağılamak için, etrafındaki inananları aldatmak için bir plan yapalım. Ne yapalım? Bir Hristiyanla anlaşalım. Hristiyan Muhammed'in sohbet meclislerinde bulunsun ve inandığını söylesin. Daha sonra da onlarla alay edip inanmadığını ve yanlış olduklarını söylesin. Bu şekilde etrafındaki birkaç kişiyi kandırmış oluruz. Onlar da inanmaktan vazgeçerler ve Muhammed'i terk ederler. Plan bu. Hristiyanla anlaştılar, ödemeyi yaptılar. Hristiyan geldi Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisine. Birkaç hafta bulundu, birkaç ayet ezberledi. Ayetleri okudu, iman ettiğini söyledi. Çok samimi olduğu izlenimini verdi. Daha sonra dedi ki ben bu dinden vazgeçiyorum çünkü bu din sahte. Tekrar eski dinime, 3 tanrıcılığa dönüyorum dedi. Gel zaman git zaman birkaç ay sonra Hristiyan'ın bu dinden ayrılan kişinin öldüğü haberi Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştırıldı. Peygamberimiz ne buyurdu biliyor musunuz? Övgüler ve selam efendim olsun. O kişiyi toprak kabul etmeyecek. Toprak onu içinden atacak. Bir gün sonra bir gittiler bir baktılar. Hristiyan toprağın üstüne atılmış. Bakın bugün her tarafımızda Hristiyan mezarlıkları var. Hiçbir Hristiyan toprağın üstüne atılmıyor değil mi? Peki bu Hristiyan niye atılıyor? Çünkü alay etmek için girdi o meclise. Münafıklık yapmak için geldi. Yani münafık ne demek? Müslümanların yanına gittiği zaman onlardan gibi görünüyor. Ama onlardan ayrıldığı zaman onlarla ve dinleriyle alay ediyor. İslam'la alay ediyor. Buna münafık denir. Hristiyan da bunu yaptı. Bunu yaptığı için çok ağır bir hareket bu. Allah'ın en sevmediği insanlar, münafıklar. Bakın Hristiyanlar cehennemde 2. kattadır. 1. katta Müslümanların büyük günahkarları, 2. katta Hristiyanlar. Ama münafıklar ve müşrikler 7. kattadır, en dipte. Bu kadar ağır bir durum. Allah'ın en sevmediği düşmanları, münafıklar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki toprak onu kabul etmeyecek, atacak. Bakınca müşrikler ve Hristiyanlar bu adam toprak üstüne atılmış. Ne dediler müşrikler? Bunu Muhammed'in adamları gece gelmiştir. Sırf peygamberleri yanlış söz söylemesin izlenimi vermek için. Sözü altta kalmasın diye gece kazmışlardır, bunu üste çıkartmış bırakmışlardır. Dediler, Başına nöbetçi dikin ve toprağı daha derine kazın. Kabri daha derine kazın dediler. Kabri derin kazdılar. Başına da bir nöbetçi diktiler. Sabahleyin bir geldiler, bir baktılar. Yine ceset kabrin üstünde. Toprak yine üstü atmış. Allah-u Teala anlık, onun için anlıktır. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asaf'ın göz açıp kapamaktan daha kısa bir zaman içinde Belkıs'ın tahtını başka bir ülkeden Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına ışınlaması gibi. Cinnin bir tanesi dedi ki, ben sana onu göz açıp kapatmandan daha önce getirebilirim dedi cin. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, olmaz, daha hızlı gelecek. Daha hızlı gelecek o bana dedi. Asaf bir dua etti, tak taht hemen yanında. Belkıs'ın tahtı yanında. Aynı bunun gibi göz açıp kapayıncaya kadar Allah-u Teala onun kabrini aldı, onun cesedini aldı, toprağın üstüne koydu. Neden bu? Çünkü alay etti. Allah'ın diniyle alay edersen, münafıklık yaparsan, Müslümanların yanında onlar gibi, onlardan gibi ama ayrıldığı anda Müslümanların dinini, kitabını aşağılayan hareketlerde bulunursan, cesedin bir sabah kalktığında aile bireylerin cesedini toprağın üstünde görebilir. Dikkat et. Ülkemizde de dünyada da bunun örnekleri vardır. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam zamanında olduğu gibi. Mesajı bitireyim. Gömdükleri günün sabahı toprak üzerinde cesedini bulmuşlar. Sonra bir daha gömmüşler. Ertesi gün gene toprak atmış. Bu yaşanmış bir olay. Daha yeni. 2-3 hafta önce geldi bu mesaj bana. Sonra belediye gelmiş. Toprak üstüne beton dökmüş hocam. Toprak devamlı adama atınca belediye geliyor, ne yapıyor? Beton döküyor. Benim mahallemde bir esnaf kardeşim var. Sevmediği bir komşusu var. O komşusuyla görüştüğü zaman, komşusu gıybeti, dedikoduyu çok seven bir adam olduğu için esnaf arkadaşım da diyor ki buna, seni diyor toprak kabul etmeyecek, beton atacaklar üstüne, Ahmet abi diyor. İsmini değiştirdim şimdi. Senin üstüne diyor beton atacaklar diyor, onunla alay ediyor. Bu var mı? Vallahi var. İşte yaşanmış olay. Belediye geliyor, hemen 2 gün sonra belediyeye telefon açıyorlar. Belediye geliyor, toprağın üstüne beton atıyor, bu sefer toprak atamıyor. Ceset betonla toprak arasında sıkışıyor, üstü atamıyor. Hocam biz ne yapmamız lazım, ne okuyalım? Ailem kötü durumda, öyle ağlıyorlar. Bu kitabı bütün aile biner defa okusa, her hafta biner defa bu kitabı okusa, Allah'ın diniyle alay ettiğin zaman hiç kim, peygamber bile olsa, bak Muhammed Aleyhisselam gelse, affolması için dua etse, kurtaramaz. Peygamberler bile kurtaramaz. Bu dinle alay etmeyeceksin. En büyük çarpılmış olanlar bu dinle, bu Kur'an'la ve Kur'an'ın peygamberiyle alay edenlerdir. Çarpılıyorlar. Hem dünya hayatlarında bunu görüyorsun. Ahirette zaten çok daha şedid, dehşetli bir şekilde göreceğiz bunu. Dünya hayatında, daha dünyadayken çarpılıyorlar. Çok fena şeylere muhatap oluyorlar. İşte böyle olduğu gibi. Siz bu kişi için hiçbir şey yapamazsınız. Eğer son nefesinden önce İslam'la vefat ettiğine dair bir işaretiniz varsa, yani şehadet getirdiyse, Kur'an okuyun. Ne olursa olsun arkasından Kur'an okuyun. Sevabını Allah-u Teala ölüye ulaştırır. 4 hak mezhepte de bu fetva geçerlidir. Dirinin ölüye faydası arkasından yapılan dua ve istiğfar iledir diyor Muhammed Aleyhisselam. Fakat eğer şehadet getiremediyse, imansız öldüyse, ki işaretler çok açık. Ben böyle bir akraban falan olsa cenazesine gitmem. Bir sonraki gün falan beni çağırsalar, gel hocam bir Kur'an oku falan, gitmem. Mümkün değil, gitmem. Zaten ağzından İslam'a dair herhangi bir alay falan görsem, öldüğü zaman beni çağırıyorlar, şu akraban öldü, ben gitmem. Kardeşim çok çok davetim var, oralara gitmem lazım, buraya gitmem lazım, sohbetim var falan diyorum, geçiştiriyorum. Ama bu senin akraban falan diyorlar. İslam'la alay eden birisi benim akrabam değil. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a ne dedi? O senin oğlun değil. Bakın, aynı hanımdan, aynı anneden o çocuğu dünyaya geliyor. Allah-u Teala diyor ki, o senin oğlun değil. Çünkü İslam'ı inkar etti. Seni inkar etti. Babasının peygamberini inkar ettiği zaman aileden ayrılıyor. Miras bile düşmüyor o çocuğa. Miras alamaz. Böyle birileri var mı bu dünyada? Var. Var mı bu ülkede? Var. Böyle olmamak için Allah'ın diniyle alay etme. Senin bulunduğun mecliste birisi Allah'ın diniyle alay ettiği zaman sakın gülme. Tepki koy. Ya o adamı sustur ya da meclisten ayrıl. Gücün yetmiyorsa meclisten ayrıl. Ayrılmazsan aynı çarpılma olayına sen de düşer olabilirsin. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Amin. Amin ya muin. Geldiniz. bu özel gecede sohbetimizi sonuna kadar sabırla dinlediniz kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Bu gece Rabbim imanımızı muhafaza ettiği gibi, koruduğu gibi son nefesimizde de imanımızı muhafaza etsin, korusun. Amin. Muhammed Aleyhisselam karşımızda temessül etsin ve bize şehadeti Peygamberimiz terkin etsin. Amin. Amin ya muin. Pazar sabahı hepinizi sabah namazına bekliyorum kardeşler. Pazar sabahları namaz davetlerimiz devam ediyor. Peşinden bir kahvaltı yapıyoruz ve evlerimize dağılıyoruz. Önümüzdeki salı sohbetimiz olmayacak. Rabbim nasip ederse Konya'ya davet edildik. Orada bir külliye içinde vaaz programımız olacak. Tahmin ediyorum bir ya da iki hafta içinde Konya'da bir vaazımız olacak. Kendimizi ona göre, sohbetimi ona göre ayarlayacağım. Konya'daki kardeşlerimle tanışmayı, sarılmayı çok istiyorum. İnşallah Rabbim nasip eder. Oradaki kardeşlerimle de buluşurum. Allah hepinizden razı olsun. Şu ilim meclisimize geldiniz. Şeref verdiniz. Rabbim şu okumuş olduğumuz ayeti kerimeyi aklınıza ve kalbinize monte etsin. Amin. Şu Kur'an sevdasını kalbinize, aklınıza monte etsin. Amin. Az sonra ilk gelen kardeşlerimle resim çekilmek istiyorum. Temas etmeyeceğiz, yani müsafaha yapmayacağız. Birer resim çekilmek isterim, bir hatıramız olsun diye. Sonra evlerinize dağılabilirsiniz. Sizden bir ricam var. Evinize gittiğinizde Allah rızası için TV'yi kapatın kardeşim. Bu gece o adamın düştüğü duruma düşmeyelim. En ufak bir haz alma, bir zevk alma. O küfür hallerinden, o İslam'la alay etmekten, o üç tanrıcı ritüellerden, gece ayininden en ufak bir haz alma bile kalbimizde kaymaya sebep olabilir. Korkuyorum kardeşim ya. Ben imanımı kaybetmekten korkuyorum. Sizin de imanınızı kaybetmenizden korkuyorum. Açmayın televizyonu ya. Bu gece açmayın. Gidin hanımınızla, ailenizle oturun. Çay için muhabbet yapın. İki rekat şükür namazı kılın. Yeni bir yıla gireceğiz. Yeni yılın hayırlı olması için dua edebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Efendimiz Aleyhisselam her yeni aya girdiğinde şükür namazı kılardı, şükrederdi. Allah'ım beni yeni bir aya eriştirdin diye. Biz de yeni bir miladi yıla girdiğimiz için Allah'a şükredebiliriz. Bu yılın diğerinden daha hayırlı olması için dua edebiliriz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Lakin sakın bir kutlama, bir misafir gelmiş, hadi bu akşam bir şeyler yiyelim. Niye misafir Kandil Gecesi gelmiyor? Kandil Gecesi niye gelmiyor misafir? Bizim 5 tane özel gecemiz var bayramlarımızın dışında. Kandil Gecesi gelmiyor, yılbaşı gecesi geliyor. Beraber yiyelim, içelim. Bir sürü fındık, fıstık, leblebi getirmiş. Bu gece yiyemezsin kardeş. Yarın yiyeceksin. Ama ben bu geceye özel getirdim. Niye Kandil Gecesi gelmedin bana? Kandili bu geceden çok daha değerli. Ama yok. Yok. Bu gece üç tanrıcıların gecesi. Bütün dünya kutluyor. Biz de üç tanrıcılara kendimizden razı etmek istediğimiz için onlara yakın olmamız lazım. Onlar da bizim kardeşimizdir hocam. Onlar da cennete gidecek. FETÖ'cüler gibi. FETÖ'cüler ne yaptı? Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetleri aldılar, takla attırdılar. Yahudiler ve Hristiyanlar da bizimle beraber cennete girecek dediler. Allah yalan söylüyor dediler. Bak, yazıklar olsun. Şu dini üç kuruşa sattınız ya. Allah'ın ilahlığını bırakıp Amerika'nın tanrılığına kandınız ya. Yazıklar olsun. Hadi şimdi Amerika kurtarsın sizi. Kurtarsın Amerika. Ebedi hayatta, ahirette Amerika kurtarsın sizi. Şefaat etsin sizi. Hadi bakalım. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.